mais subhanallah lool moy am fi deug deug parce que en réalité xamul ni borom xoxaw yi sosuñu ko ñom dañu sét dañu top taxi ba xamni amna lo xamantene par exemple tay li day tax nek yéfer xamnañ ko xamnañ ni li fek matul se ngeum yalla du mat xamnañ ni li du tax nek yéfer xamnañ ni li boko défé moy yalla moy nga yalla mais julit nga ba tay et cetera yoy motax ñu xajale mbiri a nekete kat mbiri dafa am lo xamne ñom ci racine mbiri lañ bok moy usul am yo fondement yi lañ bok am yo xamne ay furu lañ ay branche lañ ci man dañu top mbir bi du ne ñoo top tok di xalat rek def ko dede dañu top taxi dañ top mana taxi ba pare xamnañ ni par exemple même ci benn jaamu yalla kesse xamnañ ni par exemple amna lo xamantene ci jaamu yalla muñta ñak comme xol nañ gis ni fatiha masala wala taxaw ak roko ak sujud par exemple muñta ñak ci julli kon nak ñu ne li fondement la ci julli ñu daal ko tuddé ponk tuddé ko rukn xamnañ ni par exemple bo jappul ce julli du bax xamnañ et cetera ndax yoy taxi ñoko wax ñu xamni en li d'accord mu am yo xamantene nak ñom gis nañ ni bu manké ci ce julli tar taxet manam du yaqku sauf que défaut li gën def nga lu ñu xamni ah d'accord kon li ci branche la bok ñu tuddé ko par exemple sunna yi ak ay ngeenel manam yoyu ñom dañ ko top du ne ñoo top mais dañu top taxi diko top ndank ndank ba gis ni li la ñu daal dikoy ñu indi différenciation bob niki nonu nak ibadat ak muamalat non la demé dañu top texte alquran ak sunna gis ni amna yo xamné yi mom ay ibadat tay donti yépp nak jaamu yalla la manam ibadat ak muamalat bi lolu buñ ko waxé tektelewul ni yé duñ ay jaamu yalla la tektelewul muamalat duñ ay jaamu yalla la ibadat moy acte culturel muamalat moy acte culturel transaction sociale voilà affaire sociale lay don da wa lo xamanteni julit ak yefir yep meun nagn ko def lol moy muamalat e balat ak moy li nga xamne par exemple do fek lulul ne julit koy def comme ay julli ay wor ay joxe azaka ay aji makka julle new han lu di ay jang alcorane ay tok di sikar ak yu mel non yoy nga xamanteni en general julit rek koy def ci sa rapport ak yalla aussi voilà rapport le entre nit ak yalla voilà ko fek mu koy def rek en general sa xel meun na dem ci ne ki julit la amma muamala ni tak soxna han jaay ak jënd di lek ka nan et cetera di tudd di nelaw yoy ay muamala la te pourtant yoy yeb bo xolé ay jaamu yalla da ci am parce que sa borom subhanahu wa ta'ala daf ko wutul ay delimitation wutul ko ay règles xam nan lañ koy def yeenati bi sallallahu alayhi wasallam jangale ko ci anam gi gëna mat nan lañ koy def yoy bo xolé kon ak jaamu yalla mi ngi ci bir sauf que côté muamala manam côté manam ibadat ak muamala di fofu lañu lool moy premier wouté bi moy yi julit rek ko koy def danaka manam ndax yalla rek rapport la ak digënté nit ak boromam kissé alors que bi ci dess rapport la digënté nit ak ñeneen ñi dal wala bok lo xamné dal vraiment c'est naturel ci voilà ci jëmum lay déllu wat ci naturel comme lek ak nan et cetera donte par exemple wutul lañ ko régl nangam par exemple sangara waro ko nan mbam ko waro ko lek et cetera tak sey amna ño xamne waro len meuna tak et cetera ba fa tak ni lañ manam mu am ay règle dal ñu teul yoy ak ay par exemple atay fasé et cetera te pourtant yoy julit ak yéfer yépp koy def mais sharia da ko wutal ay yoon yoy nak ibadat bi limu ragne ko tamit ak muamala bi moy ibadat pour mu wer il faut mu am yene ibadat bi muno ko def te amo yene muno tok di julli te yene wo par exemple wala nga wor te comme koor gi jotna ñu ne koor gi jotna yow da nga xey rek xif xey subatel dem liggey ji par exemple guddi gi nga ñibisi te lekko nano boko defé bo wer koor gi yep jeex muso wor bis bu fekente ne yene wowul war et cetera donc yoy yep manam ibadat yi fokk mu am yene alors que muamala ni du am yene tay par exemple nit ki duñ ne ko sa jabar ji kat dañ len di takale parce que biñ koy tak yene wo ci won jamu yalla kenn duko wax kenn wax par exemple ah yow kat ce chef bi dang koy delo fam ko jende won momit mu delo la lam la joxon ndax di ngeen koy jende ji yene wala jour jamu yalla kenn du wax lool mu taxani ni mo may la sama dom bi dang koy mën fa waw la bëggu nga def ko motax ibadat ak muamalat manam fofu lu yuté té pourtant buma ci yene jamu yalla dama ci am tiyaba lek gi mo ci lek dama ci am tiyaba bu fekete dama yene jamu yalla comme li abdallah ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala waxon neena inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qiyamati damay man damay regle di jamu yalla ci samay nelaw comme ni may jamo yalla ci sama taxaw du julli ñu ne ko naka mu ne parce que bu may nelaw damay yene ci sama nelaw gi ne damay nelaw ngir meuna jëlat forme ngir meuna jamu yalla boba mom feek mi ngi nelaw mi ngi amay tiyaba manam kon koku bokul manam ibadat gogou jamu yalla gogou ci ay ci muamalat yi la am manam ko pourtant ci muamalat yi la nek mais mi ngi ci jamu yalla mu ki nga xamantene par exemple dafa tak soxna am ci yene bu sel ngir roy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ngir ñongal ci mot han manam fexé ba du ndialo par exemple yene ci lolo yene ci a ngir fegal beutum du def xala bu jigen bu rom rek mu xol ko benen bi moy ngir fondé famille ngir tamit manam am askan wo xamantene dana yok ci xéetu yenenbi sallalahu alayhi wasallam te dina tax ba nit xéetu nit di continuer di am te yalla jaare la ko ci mom et cetera ak ci yenen ngir manam masalan de buy dépenser ci njabot et cetera yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne deureum bi nga xamantene hadith ibn mas'ud radhiyallahu anhu mu ne deureum bi nga xamantene mom nga joxe ngir jihad deur ak deureum bi nga xamne mom nga sarax miskine ak deureum bi nga xamantene mom nga duggal ci ci jakka par exemple ak deureum bi nga xamne mom nga jox sa njabot mu ne deureum bi ci gën moy bi nga jox sa njabot Allahu Akbar ci ina tan du sa hein ki no xol won lool wala xolal lool hein ko jangal di خول حديث ابو سعيد نو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بي نيك سي نيار صحيح موي بيم نان بيكو ينتو سام سيف سيتم فيبرون بيم نان كو ما تنفق من نفقه ابتغي به وجه الله الا اجرت عليه حتى ما تجعل في امراتك amul dara loy dépenser te yalla tax te yalla tax loolul ne yalla dana la ci fay ba ci deureum ba ci mune ba ci li ngay jël diko duggal sa gemminu jabar hein yoyu manam ak yu mel non yoy yep dalay won li nga xamantene manam et cetera topal lool top ko ci ma ci côté yépp nit ki relation bi mi am ak wajuure mi par exemple kokku ci lan la bok kokku ci ibadat la mais ci muamalat la normal non parce que yéfé juri ñeñ ñoy ci am mais hatta lolu ci ibadat la bok bil walidayn ihsana ginnaw mi yalla ne jaamu len yalla wa qadarabuka allah ta'budu illa iyyahu yalla lool la dogal neena do len jaamu kenen kudul mom waya wa bil walidayni ihsan wa ajuri nak ngeen rafetal jeme ci ñum ba far lool la waxon ne mom la digelon mom la denkanon wa banu israila an taqullah na an abudullah wa bil walidayni ihsana الله تعبد إلا الله وأخذنا ميثاق بني إسرائيل وأن لا تعبد إلا الله وبالوالدين إحسانا ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبد إلا الله وبالوالدين إحسانا يالا لولا كل رنتونا وبنو إسرائيل دولا جابوا كنن كدول يالا وإذ أخذنا وفاتل كل رنتونا ولا yalla ne wo bil walidayni ihsana way da ngeen rafetal jëm ci seen wajur manam ci pourtant yoy ci muamalat la bok mais andak ci jaamu yalla yi gëna mak la bok en même temps parce que lan parce que ki nga xamantene dafa rafetal jëme ci wajurum te amu ci yene ko kenn du ne ko li nga def baxul li nga def bax na rafet na du deug mais sauf que tiyam bi nga ci am moy li nga yu yene def ko ngir jaamu yalla wa ma nga nek sama ci yobujul kenn du ne ma li nga def baxul kenn du ne ma tamen li nga def jëmmi jaamu yalla la lool ma yene ci lo xamantene jaamu yalla la buma xey di liggey ji yefir bi xey liggey ji ñun ñaar war nañ am différence moy la man dama nan parce que damay liggey ji ngir wuti ji lo xamantene dana ci dundel sama jabot ngir dem wuti ji lo xamantene dina ci buma ci dajale dara dina mëna def dina mëna joxe azaka han dina mën julit buma gis mu am aajo ma fajal ko dina ci meuna jënd ay téré ngir ha saxu xam xam dina ci meuna denc lo xam dina meuna sété ci serigne diw tok mu jangal ma nang téré sangam wala nangam et cetera et cetera ci yuma ci meuna yene bu boba tierce buma fa def ma ngi awete yaw ci liggey yu kay ba alors que yéfer bi xey mom xaaliss rek lay am ak yu mel non ak ci sens bobu nak ci lañu waxe liggey jaamu yalla la mais gaay legui dañ koy déggé benen sens moy nga mëna matti julli voilà boy julli gi mom fim tolo grawul quoi liggé jaamu yalla la julli gi mom grawul quoi deur parce que liggé du farata de toute façon liggé du farata té même buñ supposé ni liggé dina yegg fu muy nekké farata hein même buñ ko supposé won yegul ci degré julli farata liguey yegul ci degré julli kon en aucun cas buñ ne la c'est parce que da ngay liguey keu do julli wala da ngay baye bo waxtu yu genn nga dogo julli donc jaamu yalla yi fokk ñu xam lool legui mu dess kon ana lan bo gën ci jaamu yalla yi batay ci loolu lañ ne manam point yi mu concerne ño bari rek mais batay loolu la anna lan moy jaamu yalla dëgg voilà kon jaamu yalla gi nga xamanteni mo gën ci jaamu yalla yi moy jaamu yalla ak ñi nga xamne dëgg dëgg dañu incarner ci yaaka na wu yow rek lañu jaamu moy lan moy seen xol ak seen xel yépp dañ koy sellal ngir jëmi borom subhanahu wa ta'ala ba nopi nak manam heure bu ne ak la fi askano c'est-à-dire bu jihad joté xex joté moment bobu jihad mo gën ci jaamu yalla yi bu dernière tiers goudi gi joté moment bobu di julli mo gën ci jaamu yalla yi buñ démé ba njël di jot nga xamné fajar mi ngi waji jot boba istighfar mo gën wabil ashar hum yastaghfirun di jegalu yalla fof mo gën ci jaamu yalla wéru koor gën ci jaamu yalla gi ha fukki fan yu mujjii ci wéru koor yi takko ak jakkay di i'tikaf mo gën ci jaamu yalla yi jamono ji nga xamantene manam xamugo man ay atté sharia yi jang ut xam xamu sharia mo gën ci jaamu yalla yi ginnaw bi nga amé xam xam bobu nak tamit gis nit ño xamantene soxla nañ ko nga di len ko jangal mo gën ci jaamu yalla yi niki nonu fo tollu di ci kar mo gën ci jaamu yalla yi niki nonu jamono ji nga xamantene julli ñi dañu nekk ci choono nga nekk ak ñoom di len defal ak di len di dalal seen xel ak seen xol ak di len dimbali ci seen choono yi di len ci genn lool mo gën ci jaamu yalla yi manam ñi nga xamantene ño incarner deug baatu iyyaka na'budu yow yalla yow rek lañuy jaamu moy ñi nga xamantene seen xol lepp luñu def yalla moy tax ñu def ko ba nopp so leen gisee fek so fekke gaay ci kar nga fek leen ci geewu ci kar yi fo fekke borom xam xam fuñu tok nga fek leen ci geewu xam xam yi so gisee jaamu kat yalla yi ñi julli yu bari nga fekk leen ñu and ak ñoom di julli so fekke ñi nga xamantene dañu nekk ci choono nga fekk leen di and ak ñoom di leen dimbali manam fo fekk lu bax da nga len fa fekk ba pare jamono ju ne di nga len gis jamono ju nek ak la ci gëna prioritaire fa jamu yalla rek gi neex gi len neex xam nga lolu sheytane da fay jaar parce que jamu yalla amna manam kenn ku ci ne dina am jamu yalla yo xamne mo lay gëna neex mais ñom duñu samonté ak lolu liñu samonté moy ana lan moy jaamu yalla gi nga xamne mo geuna neex sama borom jamono ji lol day delu ci wat ci tasawuf definition bi ci fin ba niko cheikh tidiane dara la jexale niko yalla beugé fa yow ni nga ko beugé wa lolou nak yoy yep ay maana la yo xamantene ko han yu mata bayyi xel la ci walu jaamu yalla lolou moy li nga xamantene moy en global li nga xamantene mom lañ ci mëna wax ci walu hein iyyaka na'budu manam ci jaamu yalla gi donte amna yenen yo xamantene nak manam ci bir ay tekantel la yoy inshallah bu yekke yecce ci ihdina siratal mustaqim di len ci gëna di len gëna yaatal bobu mana legui fi mu am luñu wara mëna bayyi xel moy lan motax mu jital iyyaka ci kaw na'budu yow rek lañu jaamu waxul na'budu ka iyyaka dañ lay jaamu yow kesse wala la na'budu ghayraka duñu jaamu keneen ku dul yow comme niko ibn abbas waxe radhiyallahu lan motax bu boba dañuy gis ne yow le fait que ñuy jaamu yalla mom kesse day tektale manam le fait que ñu utiliser yalla yow kesse lañuy jaamu moy day tektale ne manam li ci balaxa dal moy li upp solo lañu jital comme la arab ba waxon dafa saga ben way ne ko iyyaka aani yow la ya fek waji dako saga waji dumbo yiko munako iyyaka aani yow lay waxal yow manam waxuma kenen yow lay waxal manam jital ko waji ne ko wa anka oredu waaw yow mi kesse yow la du moy mo kan waaw manam jital li nga xamne mom moy hein moy lepp solo benen bi moy ni sama borom tuddu sama turu borom subhanahu wa ta'ala jitu ci kanamu jambi manam jambi gis d'abord yalla avant muy gis lenen gis yalla d'abord avant muy gis lenen motax mune iyyaka yalla la yow kesse dogo wax na abdu la ni jamu ñu benen bi nga xamantene tamit manam moy le fait que muy tuddu turu yalla di jital tuddu turu yalla ci kaw turu ci kaw lenen lolu moy li gën ci luñu doyal lolu moy li gën ci luñu doyal lolu motax nga gis bismillah fere comme niñ koy xawon bismillahir rahmanir rahim li gën ci natale gi moy gané ci turu yalla kesse lañuy sako wala lañuy tambalé wala nga dogo wax ci turu yalla kesse nga né dogo wax lañuy tambalé suñu wax ak suñu jëf wa benen tombe moy iltifat bi waxon nañ ko iltifat bi né le fait que ñu wëlbeutiku lool amna luñ ci waxon té waxon nañ ni tam bari na ci alcorane voilà bari na ci alcorane voilà bok na ci comme par exemple fim nan in hadha kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura fi moy fim waxe ci alqi wa saqahum rabbuhum sharaban tahura wa xam nga da doon wax wa adena ni ñu mel yalla di lim innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura di wax ne adena mel ba ci ne wasqahum te dana len nandal rabbuhum sen borom sharaban nanu bo xamne tahuran bu lab la lol bu jig day ci lab ha dal ni nak in hadha liyur wor moy li kana nek na lakum ñeel leen yeen jazaa yu nekul fum de ko amul leen wala bu jek indil leen nak wala moy ha voilà le kana fa ay commencé ak comme wa id ak ak innal ci suratul mursalin rek fin bi bim nan wala innal il mutaqir mushrat wala wa ci fin bi rek innal mutaqir innal mutaqin fi zaalim wa hum wa wa fawakiha mimma yashtahun kulu deng kulu washrabu wa innal muttaqin lir mur moy way raga yalla fi jannatin ñi ngi ci ay aljana ay tol yu rafet wa uyunin akibati ndokh yu neex ay sewnde han wa fawakiha ay poitef moy ay fruits mimma ci lo xamantene yashtahuna mimma han ay fruits lo xamantene yashtahuna ma yashtahu luñu sopp la li len neex la kulu lek len gis nga mu melne da la mettre ci bien bi ba legui nak melne yow da yaay ra lek len nak legui wax ma bo tegen na nga way deysan han hami an wa di ni wa dik len manam tatagal na ni len di tatagal kulu washabu hami an bima kuntum ci sababu li nga xamne nekkon gen tamalon diko jof kon xam nga lolu hein yeey iltifat la voilà ak beur nañ dal yoy dal beur na ci alquran dal wa benen bi moy le fait que ñu jital borom bi tamit fi subhanahu wa ta'ala day manam day woné nit ki ni mu comme ci iyyaka nasta'inu bi aussi hein le fait que manam nit ki ni nga xamantene manam nonu la gisee ni jaamu yalla xewal la ci mom ba tax mu jël borom bi tek ko ci kanamam niki nonu ndimbal gi tek ko ci kanam subhanahu wa ta'ala niki nonu lolu ngay gisee mbolam ni xolal motax sharia bi da ngay setlu manam sama borom subhanahu wa ta'ala gënalé sax gimu gënalé xéet bi ci kaw xéetu yeen banu israila day gis bu wax ak xet bi def nan len wa banu israila dañu uskuru ni'matallahi alaykum fatlikou len xewalu yalla ci yeen parce que ñom mënuñu lulul fatlikou xewalu yalla pour mëna xam yalla alors que xolal xet bi dañu uskurullaha azkurku uskuruni azkurkum tuddu len mo tuddu len fatlikou len ma rek mu fatlikou len wa gis nga différence bobu nak dafa am solo wa moy té lolou yépp da ngay gis né mo dafa askononté ak batu manam fofu ci lolou lañ doon jëw moy ba askononté bi mu askononté ak batu cyant gi bu fi ni moy le fait que ngay sante yalla kessé en dehors de toute chose mom rek moy yello cyant manam alors que ñu jëk ñu ñom manam bon ñom duñu gis lolou ñom fofu ñu gis xéewal gi mala wara santé d'abord ma sante ba kala gisulo motax hatta tariqa bi lolou mom mo ci am dañ ko tuddé tariqatul hamd wa shukr tariqa sant la ak ngeerum motax danaka do ci gis manam danaka duñ ci wut dara waaw lulu sant yalla ak ngeerum yalla waaw gaay dal ñoom